Dobranoc mówię diabłu, nad ranem gdzieś koło piątej. Prowadź mnie werblu w ciszę poranka, zabłóżmy razem ten ich wieczny porządek. Lepka mgła senne, cierpy zimny wiatr otrzeźwia. Warszawa nocą dawno śpi, za dużo wódki, za mało powietrza. Ten bełkot ciągle w głowie wypełnia śmietnik po brzegi. Nie mam ochoty, kontrol, alt, del, kartę pamięci potrzeba wymienić. Zbyt dużo wstydu, zbyt dużo wspomnień. Nie umiem tak latać, by lądować wygodnie, bo odurzony wysokością rozsądek nie robi za brata. I plączą się nogi, jak logika w pop piosenkach, wysokie progi, na pewno iluzja. Noce, które były, tylko nikt nie pamięta. Były, była, tamta na pewno, będą pretensje. Czas mija, jebać refleksje, mamy swoje wersje. Słowo, obietnice, których nikt nie dotrzyma. Gdzieś mignął mi jej cień. Może to tylko złudzenie, które sobie zniknie, jak przyjdzie dzień. A ja sobie znajdę tego dnia znaczenie. Coś sobie znajdę na pewno, skoro czas już zgubiłem. Szukam myśli, słucham świtu, pełen nadziei, razem z nim wyruszam w dzień. Miejsce, gdzie żyją złudzenia, mają się dobrze pośród ludzkich pragnień. Każdy czegoś tu chce i nawet nihiliści są tu, by odnaleźć prawdę. Chociaż na chwilę uwierzyć w kłamstwa podlane lukrem potrzeby, by noc była chociaż trochę mniej samotna. Wyuczona uprzejmość na kredyt karmi nas barman cierpliwie. Czeka grzecznie, aż strawimy to wiadro cykuty, aż całkiem zabije zdrowy rozsądek i jego synonimy. Nie ma nas w ubraniach aktorzy marnej klasy, dzielnie prężą muskuły. Ja patrzę i gram razem z nimi, bo muszę. Chociaż solo, bo samotnik z natury. Mówi mi na ucho diabeł, anioł dawno śpi, jak mój rozum głupi, bo szukam znaczenia, szukam, chociaż tutaj wszystko jest na pozór. Król w tworzeniu złudzeń znowu jest w formie. Ze świtem zwycięży mózg pełen chaosu, płuca pełne dymu. Brudne buty, portfel bez pieniędzy. Tak wracam razem ze słońcem. Anonim wpatrzony w okno w pustym tramwaju. W nudę niedzieli, dzień samobójców, w którym rządzi samotność. Widzimy się tu już za tydzień. Ja będę ten sam bar podpierał, pan obserwator w noc, kiedy złudzenia odsłoją wstyd daleko w cień.